NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 7 maart. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op de havenstad Odessa in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Dat meldt de Oekraïnse marine aan persbureau Reuters. De Oekraïnse president Zelensky en de Griekse premier Mitsotakis waren tijdens de aanval in de buurt. Het tweetal bevond zich op een halve kilometer van de plek die werd getroffen. Mitsotakis kreeg vanmiddag een rondleiding door de haven van Odessa. Het is het eerste bezoek van de Griekse premier aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog, ruim 2 jaar geleden. Duitsland roept Israël op geen nieuwe huizen voor kolonisten te bouwen op de westelijke Jordaanoever. Het volkenrecht zou daarmee worden geschonden en ook raakt een twee-staten-oplossing volgens de Duitse regering verder uit het zicht. Israël maakte vandaag bekend dat er op de Jordaanoever bijna 3400 woningen bijkomen. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt komt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral windenergie is verder gegroeid. Zo is er vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. En dat komt onder andere door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 24% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet juist door. De productie daarvan is met 12% gedaald. Real Madrid en Manchester City staan in de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden speelden 1-1 gelijk tegen Leipzig, maar hadden de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen. En Manchester City had geen kind aan Kopenhagen. De bekerhouder versloeg de Denen in eigen huis met 3-1. City had de eerdere ontmoeting in Denemarken ook gewonnen. Het weer, het wordt een heldere, koude nacht. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wordt droog en zonnig, met hier en daar wat stapelwolken. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een podiumbeest was ik, maar op een gegeven moment was het klaar. Op een gegeven moment kan je niet meer de mooie jongen blijven spelen. Zie hier Aad, de hoofdpersoon uit de nieuwe roman van mijn gast van vannacht. Een uitgerangeerde rapper en anti-held puur zang. Aad is bedacht door Pepijn Lane en hij zit vannacht bij me in de studio. Mijn gast is rapper en schrijver. Zijn artiestennaam is Fabergéo en hij is onderdeel van de jeugd van tegenwoordig, maar maakt als rapper ook solowerk en hij buurt regelmatig bij andere formaties. Podcastmaker is hij ook. Zo is er Vader, waarin hij zijn ouderschap en dat van anderen onder de loep neemt. En hij is dus schrijver. Voor mij ligt zijn derde roman, Gezeik, getiteld. Over Aad, die niet meer de mooie jongen kan blijven spelen. Over zijn gezin en over, houdt u vast, een gigantische kaasberg, kaasninja's, een kaaskatamaran, een kaasbeest en een kaasschaaf, onder andere. Het is veel en absurd en leuk en anders. En als lezer weet je dat er aan mijn gast van vannacht nog werkelijk niets uitgerangeerd is. Pepijn Lane is geboren in Utrecht in 1982. Welkom. Nou, ik voel me helemaal vereerd. Goed zo. Wat een prachtige introductie. Dank je. Ja, maar die introductie had ook kunnen zijn... dit is zijn tweede hoorspel. Ja. Want het zou... Nee, het zou eerst een boek worden en toen een hoorspel en nu ligt er een boek. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Maar een hoorspel had je dus alles gedaan? Ja, ik heb voor de VPRO in 2020 uit mijn hoofd Godrecht gemaakt. Een audiodrama in 6 delen, wat je nog steeds kan luisteren trouwens. Over Gothic Brinta die uit een kantoor moet ontsnappen. Gewoon een hele korte samenvatting. Ja. En kopieerapparaat waar de geest van Pierre Bokma in opgesloten zit. Dat zal je altijd zien, ja. dat was een hele leuke ervaring. En toen ben ik aan de slag gegaan om daar een soort vervolg aan te geven. Niet per se een vervolg op Godrecht, maar om nog een keer zoiets te maken. Maar dat lukte toch allemaal niet met de financiering en de fondsen die daarbij betrokken zijn. En op een gegeven moment was het helemaal vastgelopen, maar toen had ik wel de script al geschreven en was ik emotioneel en creatief zo geïnvesteerd in het concept van gezeik. Ja, precies. Dat ik dacht van oké, dan wordt het gewoon een boek. Want in het allerergste geval kan ik dat helemaal zelf ook laten publiceren. Ik weet hoe je een boek laat drukken. En dan zelfs als niemand het wil, dan is het in ieder geval eindelijk klaar en eruit. Het moest gewoon gemaakt worden. Ja, zeker. Je hebt er 2 jaar over gedaan. Ja, ik denk het wel, ja. Maar ik las dat je eerste roman schreef je in 2 weken. Ja, maar ik heb het ook niet. Ik heb er niet 2 jaar lang aan geschreven. Ik heb het. Nou, nee, ik heb de eerste roman heb ik niet in 2 weken geschreven, hoor, maar wel in. Ik vier, vier of vijf weken. Leest, nee, maar ik heb de oerversie van de scripts, wat het audiodrama zou worden, heb ik denk ik in een maand of 2 geschreven. En toen daarna ben ik eindeloos bezig geweest met het gemaakt proberen te krijgen. En dat lukte de hele tijd niet. En toen heb ik het op een gegeven moment ook nog weer omgeschreven van een script naar een boek. En toen moesten er ook nog wat andere dingetjes aan veranderen. Dus ja, zo. Dan is het opeens 2 jaar verder. Ja, precies. Je noemt jezelf een luie workaholic. Ja. Wat is dat? Ja, het is eigenlijk precies dat. Ik ben heel erg lui, maar ik kan ook niet leven zonder heel veel te doen. Maar dat doe je dan efficiënt? Ja, dat zou ik ook niet direct durven beweren. Maar het lukt wel. Ja, lui betekent ook dat je liever niet werkt. Nee, ik vind het gewoon heel fijn om helemaal niks te doen. Maar goed, ik bedoel, als ouder kan dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Echt helemaal niks doen. Maar ik lees ook steeds vaker op social media in handige quotes dat creatieve mensen ook periodes nodig hebben om helemaal niets te doen. Verveling is goed voor je fantasie. Precies. Maar en zijn kinderen goed voor je schrijverschap? Ja, absoluut. Maar ook in praktische zin? Ja, nee, zeker. Want er zijn, omdat mijn primaire taak zorg dragen voor de kinderen is, betekent dat het aantal uren waarin ik iets kan doen wat daar niet mee te maken heeft per dag beperkt is. En daardoor extra waardevol. En als ik dus iets echt wil doen, dan moet ik ook zo efficiënt mogelijk met die tijd omgaan. En en tegelijkertijd is het ook zo dat dingen veel sneller van tafel kunnen als, oh nee, dat is toch niet zo heel erg boeiend. Of misschien wil ik dat dan wel gewoon op een andere manier doen. Of als je iets niet graag genoeg wil, dan schrijf je het wel aan de kant. Ja. En wanneer schrijf je dan? Ik schrijf het liefst heel vroeg 's ochtends als iedereen nog slaapt. Zeg maar, als ik nog. Als er nog niks is, dus leegte, dan is leegte ook het fijnst om je heen te hebben. Dus nog niet een hele dag met allemaal indrukken en dingen die mensen gezegd hebben of dingen die je niet moet vergeten, maar gewoon helemaal alles blanco. En dan kan je kijken wat er komt. Ja, precies. Maar en dan, ik schrijf ook niet heel lang, hoor. Een uur of misschien max 2 uur. En dan, ik probeer het ook altijd een beetje, te stoppen voordat ik leeg ben, zodat er nog een beetje over is voor de volgende dag. Kan je gewoon weer op de trein stappen de dag erna. Precies. Lijk jij een beetje op Aad? In zekere zin, absoluut. Tuurlijk. Ja, in welke zin? Ik ben ook vader, om maar iets te noemen. Daar heb je hem. Ik ben ook rapper. Ja, maar Aad, even als we kijken naar Aad als vader, die heeft constant het idee dat hij tekort schiet naar zijn kinderen toe. Ja, zeker. Maar ik bedoel, ik denk dat ouders, als ouder heb je altijd dat gevoel. Dus iets universeels. Ja, dat denk ik wel. Dat heb ik in ieder geval. Maar zelfs al ben ik met mijn kinderen ergens iets zinvols aan het doen, dan heb ik nog steeds het idee van dat moet ik niet ook nog. Het kan nog beter. Ja, precies. Zijn die snackjes eigenlijk niet. Ik had ze ook in sterretjes kunnen snijden. Ja. Precies. Want dan was ik pas een leuke vader. Ja, maar ik denk dat Aad wel echt ook een. Ik bedoel, hij is bij zijn kinderen, dus hij is sowieso op zich wel oké. Maar wel echt iemand is die te veel met zichzelf bezig is. Ja. Meer dan goed voor hem is, eigenlijk. Ja. En dat uitgerangeerde van hij is een uitgerangeerde rapper, dat kunnen we wel zo stellen. Ja. Is dat dan jouw ergste nachtmerrie? Nou, ja, kijk, het komt natuurlijk ook een beetje uit corona nog allemaal dit. Dus het gekke van als je heel veel optreedt en dan ineens niet meer optreedt, dat heb ik wel echt meegemaakt. Maar dan alleen met het caveat dat het misschien op een gegeven moment wel weer zou beginnen. Dat het niet afgelopen was omdat mensen het niet meer wilden zien, maar omdat niemand naar buiten mocht. Omdat er een mysterieus virus overal rondwaarde. Nou, je schrijft daar wel over van dat je het niet in een potje kan stoppen. Vroeger stond ik avond aan avond in volle zalen. De mensen hingen aan mijn lippen. Ieder woord zongen ze mee. Ik heb het allemaal gehad. Geld, drank, dure kleren. Ze droegen me op handen. Letterlijk. Dat kan je niet uitleggen. De magie die je voelt. Samen met het publiek maak je die op zo'n avond. Geven en nemen. Een intermenselijke energieuitwisseling als het ware. Zij gillen, ik gillen. Knallende emoties. Alles erin en dan alles eruit. Daarna is het weg. Je kan het niet in een potje stoppen en bewaren voor later. Ja, nou, dat heeft Aad heel mooi gezegd. Bravo, Aad. Ja. Maar is het zo dat als je niet optreedt, verdwijnt het? Ja, zeker. Maar het verdwijnt. Ik bedoel, ik kan ook wel foto's bekijken van een show die bijvoorbeeld, waarvan ik weet dat het gebeurd is. Dat het, nou ja, maar en dat ik het heel tof vond en het publiek ook. Maar het is toch niet hetzelfde als wanneer je daar staat en het echt mee aan het maken bent. Dat kan. Ja, dat kan je gewoon alleen in dat moment zelf zo meemaken. Dat is heel moeilijk om kunstmatig te benaderen. Dus als je het dan een tijd niet doet, dan drijft het van je af? Ja. En als ik een tijd niet heb opgetreden dan en je gaat dan wel weer een keer optreden, dan voelt dat, dan is het daarna ook nou sowieso gewoon heel fijn. Maar dan realiseer ik me ook weer van, oh ja, dit doe ik of doen wij dan. Dat doe ik natuurlijk samen met de nog een paar andere mensen. Dit doen we omdat we hier heel goed in zijn. Omdat mensen dat ook heel graag willen zien. En daarom is de show ook heel goed. Omdat zij het graag willen. En wij het ook graag willen. En je dan zeg maar samen tot een soort. Het is logisch. Ja, precies. Maar het is wel iets wat je dus ook vergeet. Ja. Gek genoeg. Niet in een potje. Nee. Aad heeft twee onmetelijk wijze kinderen. Dit klopt. Dank je. Een soort quiz dit. Ja. Marmer en Hartje. Ja. Klopt ook. Waarom heb je ze zo wijs gemaakt? Want ze zijn echt. Nou, ze zeggen dingen tegen Aad als ja, de zorgtaken in een gezin reiken verder dan alleen ophalen en van en brengen naar school. Hartje valt haar broer bij. De onzichtbare taken die nog altijd voor het grootste deel automatisch op het bord van haar moeder komen. Ja, typisch iets wat kinderen zeggen. Ja, ja nee, maar ik. Het leek mij sowieso gewoon leuk als die vader dan ook nog de hele tijd gevlamd wordt door zijn kinderen. Degene waar die ouderwets gezegd natuurlijk eigenlijk boven zou moeten staan. Nou, ik vind het ook wel iets van deze tijd. Jonge mensen die. Die meer weten of denken te weten dan de oudere generatie. En ik vond het gewoon ja, voor een groot deel ook heel grappig en natuurlijk om te schrijven. Dat snap ik. Ja. Ja, wat ik er ook in zag was dat kinderen kunnen een enorme spiegel voor je zijn. Zeker. Weet je, alles wat jij fout doet, maar ook waar je twijfels zitten en waar het gevoelig is, dat krijg je. Niet in zulke bewoordingen. Maar toch altijd wel weer terug. Nou ja, misschien ook nog wel in zulke bewoordingen op een gegeven moment. Ja, nee, absoluut. Zeker. Maar dat vind ik ook het ook wel weer het. Nou ja, leuke is misschien niet het juiste woord. Maar ja, het is in principe gewoon één langdurige therapiesessie. Kinderen hebben in dat je continu geconfronteerd wordt met jezelf. Ben jij een twijfelaar? Een onzekere vader? Ik ben wel een twijfelaar, maar ik ben geen onzekere vader. Het vaderschap ervaar ik als iets heel concreets. Niet iets waar je over kan twijfelen of zo. Maar tegelijkertijd is er ook niks waar je echt zeker over kan zijn. Als je een beslissing neemt, dan zou het zomaar kunnen dat uiteindelijk de beslissing die daar door is te komen vervallen, jou aan wordt gerekend. als ze later groot zijn en dit soort woorden kennen. Ja. Maar is dat dan een angst? Nee. Ik heb, of tenminste, als ik voor mezelf spreek, ik neem mijn ouders ook niks kwalijk of zo. Dingen waarvan ik denk dat ik het misschien anders had gedaan of anders had willen zien, dat ervaar ik niet als iets wat ik hen aan moet rekenen of zo. Of waar ik een punt van moet maken. Want je gaat uit van de beste bedoelingen. Ja, zeker. En ik bedoel, ja, uiteindelijk zijn wij als ouders ook maar gewoon mensen. En we doen het ook voor het eerst. Precies. Ja, de kinderen van Aad hebben Aad niet meer zo nodig. De vrouw van Aad had hem al helemaal niet nodig. Nee. Ja, wat blijft er voor hem nog over? Hij brengt geen geld meer in het laadje. Nee. Nou, dat raakt hem ook enorm in zijn mannelijkheid. Ja. Ja, eigenlijk alleen maar de confrontatie met zichzelf. En het kaartspel wat hij voortdurend bij zich draagt. Ja, hij verzamelt kaarten. Ja. Hij is ooit regionaal kampioen geworden in, hoe heet het ook weer? Mana Clash. Ja. Laten we daar maar niet heen gaan. Het is iets met een kaartspel dat je kan verzamelen waar al zijn spaargeld heen gaat. Ja, maar het is natuurlijk ook gewoon een vorm van escapisme en iets om de hele tijd mee bezig te zijn, om niet met andere dingen bezig te zijn. En vooral niet met jezelf. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat het nu wel tijd wordt dat we langzaam naar die kaas gaan. Ja, de kaas. De kaas. Want Aad is een familieweekend vergeten. Dit klopt. Ja, want hij kan zijn mail niet openen. Nee, want hij heeft niet de juiste plugin geïnstalleerd. En ik probeer het nu even heel kort te doen. En het is ook, nou ja, je schrijft ook, Aad is zich zoals meestal nergens van bewust. De dingen gaan ook gewoon een beetje langzaam heen. Ja. Maar er komt een familieweekend op de Waddeneilanden. Zijn vrouw is daar al. Hij moest de kinderen daar zien te krijgen. Ja. Maar dat kan elke gek. Wat we misschien ook nog even moeten weten is dat voordat, voordat onze tijdsrekening überhaupt begon. Ja, misschien moet ik het even voorlezen. Ja. Heel, heel lang geleden, waar we tegenwoordig de Waddenzee vinden, met aan de ene kant het vasteland en aan de andere kant de eilanden, stond een berg. En niet zomaar een berg, nee. Een gigantische berg die volledig bestond uit kaas. De Kaasberg. De Kaasberg. Ja, ik ga nu. Wat betekent dat, Pepijn? De Kaasberg? Ja, alles. Doe maar meteen even alles. Nou, het boek, zeg maar, zoals je misschien al een beetje op hebt kunnen maken, is het op een meta-manier ook een beetje een aanklacht tegen de man. En. De kaas is een beetje de. Hoe zeg je dat? Een metafoor voor toxic masculinity. Kaas is ook een perversie van moedermelk. Of tenminste, nou ja. Melk die niet bedoeld is voor mensen. Precies. Nou, en eigenlijk ook niet om kaas van te maken. Hoezeer ik ook van. En dat kunnen ook alleen maar mensen. Dus boeren extra belegen houden. Ja. Ja, Aad ook trouwens. Boeren extra belegen. Ja, dat is de lekkerste kaas die er is. Maar goed, op een gegeven moment dalen er uit de hemel vijf godheden neer. En dat zijn allemaal vrouwen. Dus dan komt de vrouwelijke energie. En die. Ja, de godheid van zuinigheid en zuurte, van voorspoed en gezondheid, warm eten en smaak, openbaar vervoer, gezelligheid en verbintenis en alwetendheid. Ja, dat worden dan later de oer-Nederlanders. En daar komen eigenlijk alle facetten van het Nederlanderschap uiteindelijk vandaan. Die kan ik soms wel volgen, maar warm eten en smaak, staan wij daar nou echt zo bekend om? Nee, maar dat is nog een overblijfsel uit toen ik nog bezig was met het audiodrama, had ik de casting van de godheden zo bedacht dat het vrouwen met allerlei verschillende achtergronden zou zijn, zodat het ook nog zou betekenen dat Nederland verrijkt is, niet alleen door. Niet alleen maar witte mannen, maar ook nog andere culturen die zich bij ons met ons gemengd hebben. En onder andere smaak en warm eten aan ons land geschonken hebben. En dan ben je toen zo aangehecht geraakt in het proces dat deze godin ook gewoon mag blijven. Ja, precies. Wat is hun doel? Om de toxic masculine kaasberg nou, toch in ieder geval een klein stukje naar beneden te duwen. En weer een beetje orde en balans te creëren. En ben je het eens met hun doel? Ik denk dat het niet volledig onnodig is. Nee, zie jij veel giftige mannelijkheid? Ja, zeker. Zeker. Overal. Er zijn ook, er is ook wel heel veel positieve, niet giftige mannelijkheid. Maar het mag nog best wel wat minder allemaal, denk ik. En daar komen die godinnen vandaan. Precies. En ik begreep ook, die komen ook een beetje uit de meso-Amerikaanse traditie van de natuurgod. Ja. Precies. Ik ben de exacte afkomst vergeten. Vergeef me hiervoor, alsjeblieft, meso-Amerikaanse goden. Maar die goden die met armen vol mais van de berg afkomen, dat is ook een letterlijk. Volgens mij zijn dat de Maya's, maar ik weet het niet 100.000% zeker. Het wordt een soort roadtrip, maar ook een luchtballontrip en een bustrip en van alles. De land, de zee en in de lucht. Katamarans, alles. Alweer een referentie naar Nederland. Ja, is dat zo? Is het allemaal Nederland dit? Ja, zeker. Maar ik vind het leuke aan Nederland dat het heel saai is. Dus dat je er heel veel bij kan verzinnen zonder dat iemand kan zeggen van nee, dat is niet waar. Want er is helemaal geen. De ontstaansgeschiedenis van Nederland is dat het een moeras was, toch? Eerst. Verder is er niet heel veel, totdat we met boten allemaal dingen gingen stelen. Ja, en totdat Pepijn Lader verzon dat de Waddeneilanden eigenlijk gewoon uitstulpingen zijn van. Van een kaas. Van een kaas. Tijdens het lezen dacht ik vaak: heeft hij daar een boodschap of neemt hij hem in de zeik? Ik zou je nooit in de zeik nemen. Ik heb enorm veel respect voor iedereen die een boek pakt. Al helemaal van mij. En het openmaakt en leest. Je kan ook liefdevol in de zeik worden genomen. Oh, zo. Nee, ik vind. Misschien moet ik het anders zeggen. Moet ik dit nou serieus nemen of gewoon maar voor mijn plezier lezen? Moet ik hier iets achter zoeken? Nou, dat kan toch allebei. Maar misschien zit er minder boodschap in de kaasberg en meer in de dialoog tussen vader en kinderen. Maar misschien ook wel niet, want ja, die kaasberg die mag ook best wat kleiner. We hoeven ook niet zoveel zuivel te produceren, bijvoorbeeld. Nee, kijk, dan heb je dan weer een boodschap. Ja. Maar schrijf jij wel eens met een boodschap of is het gewoon een idee dat je hebt? Nee, een idee. Ik vind het ook heel moeilijk om te bedenken wat ik dan tegen mensen zou moeten zeggen, wat zij van mij aan zouden moeten nemen. Maar ik weet wel dat ik heel leuk kan schrijven. Leuker dan een heleboel andere mensen. En dat mensen dat wel mogen lezen. Dus daar voel ik me ook wel zelfverzekerd in. Hoe weet jij dat je leuker schrijft dan een heleboel andere mensen? Ja, omdat als ik het teruglees, denk ik, ja, dit is gewoon heel grappig. En dat heb je bij andere schrijvers minder? Oh nee, zeker niet. Ik bedoel me absoluut niet boven iedereen te plaatsen. Maar er zijn echt wel schrijvers die minder grappig zijn. Wat lees jij zelf graag? Ja, van alles. Dat verschilt eigenlijk een beetje per periode. Maar nu, ik denk de afgelopen 5 jaar lees ik vooral heel veel dingen die dan toevallig bij me terechtkomen. Waarvan ik denk, oh, hier was ik zelf nooit opgekomen om dit te gaan lezen. En dan verrast me dat heel erg. En je wordt graag verrast als lezer? Ik denk dat voor mij werkt het zo met boeken lezen, dat het eigenlijk in elke fase van mijn leven weer wat anders is. En vroeger wist ik heel goed wat ik dan wou van een boek. En op een gegeven moment wist ik dat niet meer zo goed. En toen ben ik gewoon wat meer random dingen die mensen me aanraden of op een andere manier willekeurig op mijn pad kwamen, gaan lezen. En toen realiseerde ik me van, nou ja, ik wil wel nog steeds heel graag en heel veel lezen. Maar ik wil juist dingen waarvan ik niet kan bedenken dat ik het wil lezen. En lees je wel eens zelf dit soort, ja, mag je het absurdistisch noemen? Absurdistische boeken? Kijk, je uitgever noemt het een urban science fiction roman. Vind je dat zelf ook? Nou ja, dat is toevallig. Ik had een keer een Instagram post gedaan Het was gewoon een foto van mijn gezicht en een bepaalde outfit waar ik urban sci-fi novelist onder had gezet. En dat hebben zij overgenomen voor het zo snel kan het gaan. Ja, dus dat vind ik dan weer heel grappig. Maar ja, ergens klopt het natuurlijk wel, want het is een soort sci-fi in de nabije toekomst. Maar zijn niet heel veel in de stad. Dus heel urbaan is het niet. Nee, dat is waar we beginnen. Maar we moeten nogmaals naar de wadden die eigenlijk precies van kaas zijn. Ja. Maar lees je zelf wel eens absurdistisch werk? Wat is een grote absurdistische cijfer? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ja, ik heb geen idee. Misschien ben je wel uniek, Pepijn Lane. Nee, ik vind het altijd... Ik heb niks tegen het label absurdisme. Maar ik vind het ook een beetje... moeilijk om daar echt concreet iets van te vinden. Ik ga in ieder geval niet zitten om lekker absurdistisch te schrijven of zo. Maar ik probeer wel altijd om uit te gaan van een idee waarvan ik denk, dit is er echt nog niet. En wat was het idee? Wat schrijf jij dan op? Wat is het eerste? Nou, het allereerste idee was de titel. Ik dacht, oh ja, iets... Gezeik. Ja, een man die vanaf het moment dat hij de deur uitgaat... alleen maar gezeik meemaakt. Het gebeurt ook de hele tijd. Het is altijd van een hele kleine ellende. Weet je, dat stoot zijn knieën, brandt zijn tong. Probeert de sleutel koffie in de slot te steken, hele bos valt. Het gaat maar door. Precies, hij vergeet de familieweekend. Nederland gaat bijna ten onder. Dat soort klein gezeik. Precies. En toen later, toen ik er wat meer over nadacht, wat hij dan precies mee zou moeten maken, toen dacht ik, oh, als het een vader is met kinderen en ze moeten ergens naartoe, dan is er meteen al een soort forward motion als achtergrond waar tegen het gezeik zich af kan spelen. En zo is het balletje een beetje gegaan. Maar is dat allemaal wat je bedenkt voor je gaat schrijven? Wanneer weet je of een idee... Wanneer ga je iets doen met een idee? Schrijf je ergens in je telefoon gezeik en dan blijft het een tijdje liggen? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dit wel een tijdje zo geweest, inderdaad. Gewoon letterlijk het woord gezeik. En dan zag ik het en dan wist ik weer... Oh ja, iemand die de hele tijd allemaal gezeik heeft... En toen was ik op een gegeven moment in gesprek met een producent voor ideeën om misschien een film te ontwikkelen. En toen was dit een van die ideeën waarvan ik dacht, oh, misschien kan het wel. Omdat ik graag iets dan zou willen maken wat zich heel erg in Nederland afspeelde, maar ook heel erg niet Nederlands was op een bepaalde manier. En toen heb ik een soort... korte alinea geschreven met wat het dan zou kunnen zijn, met een vader met kinderen. En volgens mij ook al kwamen daar ook al kaasninja's in die alinea voor. En toen heeft dat een tijdje gelegen zonder dat er verder iets mee gebeurd is. En toen was ik bezig met oké, hoe ga ik vervolg geven aan dat audiodrama. En toen dacht ik, oh, misschien leent dat zich daar wel goed voor. En toen dan ga ik echt goed ervoor zitten. En vaak ga ik even rennen. Dat werkt ook altijd wel goed. Als ik dan niks met je handen kunnen doen. Of ja, precies. Afleiding. Dan husselen mijn gedachten door elkaar. En dan op een bepaald punt ontstaat er weer een soort nieuw equilibrium. En dan komen de antwoorden langzaam een beetje tot mij. Zijn er ook wel eens ideeën die nou ja, nu nog steeds in je telefoon staan? En wat dan niets wordt? Ja, maar dingen worden eigenlijk alleen maar niks als ik er echt niks mee doe, heb ik wel geleerd over de afgelopen jaren. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een kip-en-ei-vraag. Nee, maar dan ga je er niks mee doen omdat het idee maar is of... Nou, wat ik geleerd heb is in ieder geval dat als je daar... Als ik er lang genoeg mee bezig ben, dan vind ik altijd wel een invalshoek waardoor het balletje weer gaat rollen. Iets stromen. Ja. En het heeft ook heel veel te maken met iets willen doen en iets willen maken. En het maakt niet eens uit wat. Gewoon maken. Nee, maar ik bedoel, eigenlijk de hele periode dat ik hiermee bezig ben geweest... ook de momenten waarop het... dat audiodrama maar niet door kon gaan. Dat was heel frustrerend. En daardoor kon ik ook niet echt echt aan iets nieuws beginnen. Omdat ik de hele tijd nog dacht van gezeik. Er moet gewoon iets mee gebeuren. Anders heb ik ook verloren op een bepaalde manier. En dat houdt dan andere dingen ook wel tegen om in mijn hoofd nog meer te worden dan alleen van, zou het niet grappig zijn als de riddertijd, maar ze hebben wel allemaal iPhones en ze gaan naar de Starbucks. Ja, te gek. Goed plan. Ja. Kan je zeggen dat al jouw rapteksten echt zijn en alles wat je schrijft wat langer is totaal verzonnen? Ja, zeker. Tenminste, alle fictie is wel gewoon echt fictie. Dus ik stop daar heel graag dingen in die echt zijn. Maar juist om de fictie zo goed mogelijk te kleuren. Ik bedoel nooit een soort gesluierde versie van de werkelijkheid te presenteren. Maar gewoon een functionele werkelijkheid. Functioneel echt. Om de roman goed uit te laten komen. Ja, precies. Vroeger nam ik met de jeugd ook wel veel meer dichterlijke vrijheid. En de afgelopen, ik denk 5 jaar of zo, merk ik dat als ik een liedje ga schrijven, dat alles ook wel in principe echt gebeurd moet kunnen zijn. Anders dan vind ik het raar om te zeggen. Maar als ik fictie schrijf, dan kan alles gewoon. Maar is dat dan omdat je het letterlijk uit zal moeten spreken? Dat het dan raar is als het niet echt is? Ja, ik denk het wel. Zelfs als het gaat over iets wat we allemaal niet doen of niet gedaan hebben, zou ik het dan alsnog wel zo verwoorden dat het wel klopt voor mij. Want anders wordt het een beetje liegen of? Ik weet niet. Anders dan voelt het gewoon raar. Het moet niet raar voelen. De muziek moet altijd precies kloppen. Ja, dat snap ik wel. Is het heel anders, een boek of een rap? Absoluut. Ik bedoel, het komt wel uit dezelfde plek van graag iets willen maken. En je hebt ook eerst een klein idee, wat dan langzaam steeds wat groter wordt. En een liedje heeft natuurlijk ook een thema. En je hebt het refrein en dan de coupletten en een begin, een midden en een eind. Maar ja, je kan een liedje schrijven in een middag en dan is het klaar en dan is het er gewoon. En een boek, daar ben je gewoon heel lang mee bezig zonder dat, helemaal in je eentje, zonder dat je weet waar het naartoe gaat of het goed gaat komen. Ja, voor een hele lange periode weet je ook nog niet of het überhaupt wel wat is. En toch kom jij op mij niet over als een onzekere schrijver. Nee, maar ik denk ook dat dat niet per se daarmee te maken. Het is denk ik een. Dat is gewoon onderdeel van hoe het werkt. Want je moet echt helemaal vanaf niks opbouwen. En je hebt heel lang ook de tijd en de ruimte om in die leegte te zitten. En dat is het grootste verschil met muziek maken. Dat gaat gewoon heel snel. Vanaf het moment dat je het idee hebt, totdat je het liedje terug kan luisteren. Dus, ja, het kan een middag zijn. Ja, precies. En als ik aan het schrijven ben, dan lees ik ook nooit dingen terug, totdat de eerste versie gewoon klaar is. En dan ga ik daarna, lees ik het nog een keer en dan pas ik dingen aan of voeg ik dingen toe. Maar ik denk dat als ik de hele tijd terug zou blijven lezen, dan zou het ook nooit afkomen. Zou het stokken? Ja. Zou ik me ook weer dingen in twijfel trekken? Terwijl het moet juist de hele tijd een beetje in golven gaan. Dat je het helemaal te pakken hebt en op een gegeven moment weer denkt van, we moeten het heen, wat doen ze? Die kant op. Ja. Ik ga iedereen die vannacht pas later kon inschakelen nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Pepijn Laan. En Pepijn is rapper en schrijver. Bekend van onder andere de jeugd van tegenwoordig. Maar gaat ook vaak solo en buurt bij andere formaties. Hij is ook podcastmaker, zo is er Vader, waarin hij zijn ouderschap en dat van anderen bekijkt. En hij is dus schrijver, want voor mij ligt zijn derde roman Gezeik getiteld, over Aad, die dus niet meer de mooie jongen kan zijn. Dat gaat over zijn gezin en over heel, heel, heel veel kaas. Ja, dat is het meer. Kan jij een band plakken? Ik weet hoe je een band moet plakken. Doe je het wel eens? Nee. Maar dat is, vind ik ook echt iets waarvan ik ben, nou ja, ik weet niet of ik moet zeggen dat ik blij ben, maar zeg maar, ik heb het geleerd, ik heb het gedaan en nu hoeft het gewoon niet meer. Ja, Aad plakt ook een band. Ja. Had succesvoller gekund, maar het ziet er ergens goed uit. Ja, maar dat vind ik het hele ding van banden plakken. Dat ga je dan doen en dan is het toch niet gelukt. En dan moet je nog een keer met die bandenwippers die buitenbanden afhalen. En toch met zo'n teiltje met water nog dat gat gaan zoeken. En oh, er zaten er nog drie in. Er zat ook nog een stuk glas in de band. Van wie heb jij het geleerd? Ja, van mijn vader natuurlijk. Ga jij het je kinderen leren? Dat weet ik niet. Er zit een fietsenmaker aan het einde van mijn straat. Dat is dus gewoon een nee. Ja, nou, ik sta niet te springen in ieder geval, maar ja. Je schrijft, ben ik mijn vader? Ben ik beter of minder dan mijn eigen vader? Als ik geen betere vader ben dan mijn vader, heeft de biologie gefaald. Ja. Is dat zo? Moeten we allemaal beter worden dan wat er voor ons kwam? Nou, nee, het is meer een gedachte. Maar ja, nou ja, je zou kunnen denken van wel, toch? Evolutie technisch wil je steeds een stapje verder zijn. En heb je natuurlijk ook alle informatie van degene die voor jou is gekomen. Plus dus als je het dan nog niet kan, ja, dan ben je aan het falen. Nou ja, nee, maar ik bedoel, het is aan de andere kant natuurlijk ook helemaal niet waar. Want je bent ook hele verschillende personen. Je bent iemand anders. Precies. Denk jij veel aan hoe jouw vader het deed als je, nou ja, als jij met je kinderen bezig bent in je opvoeding? Alleen als ik streng ben. Dan denk ik altijd van, ah ja, deze stem herken ik nog. Heb ik daar toen iets aan gehad? En vaak is het antwoord nee. Dus dan denk ik toch van, ah ja, misschien kan ik dan beter een andere benadering proberen. Moest jouw vader vaak streng zijn? Nee, dat viel wel mee. Maar ik bedoel, ja, als hij streng was, dan was hij wel streng. Dus dat vind ik gewoon heel lastig. Want het is ook, je gaat ook heel snel schiet je in een soort perspectief van ik wil dit gedaan krijgen. Maar je moet gewoon luisteren. Ja, en ze moeten dat doen. Wat ergens misschien wel waar is, maar ook vaak nog met allemaal andere dingen te maken heeft. Ja, jij maakt veel over vaderschap. Ja, ik heb ook veel kinderen. 4. Ja. En je hebt al eerder een boek geschreven, dat heette ook Vader. Ja. Je hebt een podcast, die heet ook Vader. Dit klopt. Nou, hier hebben we ook weer een vader. Ja. Je maakt ook nummers over vader zijn. Zeker, ja. Ik leef het echt, zou je kunnen zeggen. Is het gewoon waar het hart vol van is, stroomt de mond van over? Absoluut, zeker. Ja, het is ook een heel dankbaar onderwerp. Maar ik dacht ook, ik vond het voor dit boek juist ook heel leuk om in zo'n bizarre setting dan wel wat echtere gesprekken plaats kunnen laten vinden binnen een kader waar ik dan zelf ook wel dingen van weet. Ja, dat is gewoon comfortabel. Ja, nee, maar ook zeg maar dat het wel, dat je het wel kan lezen en kan denken, oh ja, die gesprekken met zijn kinderen, dat slaat echt ergens op. Het gaat ook ergens ja, over. Ja, precies. Heb jij altijd geweten dat je vader wilde worden? Nou ja, op een bepaald niveau wel. Maar niet mee bezig. Nee, nou, ik dacht altijd wel dat ik op een gegeven moment gewoon getrouwd zou zijn en kinderen zou hebben. Net zoals die dingen gaan. Ja, nee, gewoon net als mijn ouders. Ik bedoel, dat is denk ik gewoon hoe je als je jong bent dat meeneemt en projecteert op je eigen toekomst. Maar eigenlijk pas toen ik mijn vrouw ontmoette, dacht ik, oh ja, dit wil ik heel graag. Nu klopt het. Ja. Ja, Aad zegt erover, kleren, cashgeld, drank, 2 pinpassen. Toen kwamen de kinderen en wist ik meteen dat alle andere dingen er niet toe deden. Dat zij het allerbelangrijkste waren en dat ik mijn best moest doen om zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Beter dan ik voor mezelf had gezorgd. Beter dan ik ooit voor wat dan ook mijn best had gedaan. Ja. Voelde jij dat ook zo? Absoluut. Ja, zeker. Met om met de alle clichés tegelijk in huis te vallen. Ik kan me helemaal niet meer voorstellen dat ik ooit geen kinderen heb gehad. Ik kan me die tijd nog wel herinneren, maar dat lijkt die persoon lijkt bijna niks met mij te maken te hebben. Van iemand anders. Precies. En was het een grote aanpassing voor je? Nee, dat niet. Maar ik was ook wel echt. Ik zat al ook. Ik was ook wel langere tijd echt klaar om. Nou, niet per se vader te worden, maar wel iets zinvollers met mijn leven te doen. En niet meer alleen maar bezig te zijn met uitgaan of muziek maken om uit te gaan. Of muziek te luisteren tijdens uitgaan. Dus dan mis je dat ook niet? Nee. Nee, het was eigenlijk een hele. Het was al een hele rustige periode toen mijn vrouw zwanger was. En toen ons eerste kind geboren werd, was dat. Heb ik ook de hele tijd geen alcohol gedronken. Omdat ik heel erg het idee had dat dat op een soort negatieve manier mijn realiteitszin beïnvloedde. Terwijl we midden in het echtste moment van ons leven zaten. Daar ben ik later wel een beetje van bijgekomen. Maar dat is toch eigenlijk wel altijd zo gebleven. En ik kan me ook nog herinneren dat ik op een gegeven moment. Nou, ik denk 2 of 3 jaar later of zo een keer in een club was. En dat ik echt dacht, wat doe ik hier? Wat moet ik hier doen? Dat ben ik ook helemaal kwijtgeraakt. Wat heb je toen gedaan? Ik ben gewoon naar huis gegaan. Zonder iemand te groeten. Gewoon vroeg onder de wol. Ja. Ik wil eigenlijk een nummer van jou draaien. Lego kastelen. Ja. Zullen we gewoon eerst gaan luisteren? Ja, dat is goed. Oké, komt-ie. Deze steentjes in een kinderhand. Op een zachte zomeravond. Ik kijk per ongeluk weer eens in de krant. En zie dat de storm eraan komt. Ik weet ook niet waar het schip straks staat. Of waar het op aankomt. En ik vind het ook niet interessant. Als het kasteel maar afkomt. We bouwen Lego kastelen tegen de wind. Tegen de wind. Het maakt niet uit sneeuw of regen. Niemand die ons vindt. Lego kastelen tegen. Is niet anders naar het kasteel met de ophaalbrug. Ik wil naar nergens anders. Zorg goed voor je babyzus. Luister naar je tantes. Ik ga weg, maar ik kom ook weer terug. Pinky promise. We bouwen Lego kasteel. Het is een enorm lief nummer. Dankjewel, dat vind ik ook. Maar het is ook wel gewoon kloten af en toe, toch? Kinderen. Ja, maar ik zie dat toch altijd wel als één ding. Dat het mooie en het moeilijke. Het zijn niet twee dingen die je kan scheiden of zo. Het gaat altijd wel. Het gaat hand in hand. Ja, maar kan je daar op het moment zelf ook aan denken? Ik bedoel, als ze alle vier tegelijk huilen, denk je, nou, dan komt ook weer een mooi moment. Ja, sowieso. Nou ja, sterker nog, als het echt heel intens wordt, dan heb ik juist de neiging om in lachen uit te barsten. Dan is er gewoon zoveel tegelijk gaande. Chaos, laat maar. Ja, precies. Dan moet je gewoon heel even, oké. Je bent, gaan weer door. Een podcast begonnen, Vader. Ja. Eerst was de A een 3 en inmiddels is de A een 4. Ja. Zo is hij dus ook te vinden. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, ik had een boek geschreven tijdens de derde zwangerschap van mijn vrouw. Omdat me dat een... Nou, ik had het niet per se als boek verzonnen, maar het leek mij een mooie afgekaderde periode van tijd om dan elke dag iets over een beetje over te schrijven. En dat is toen een boek geworden. Daar heb ik ook nog wel wat dingen aan veranderd en aangepast en namen en dingen gefictionaliseerd. En toen leek het me een leuk idee om daar dan een paar soort podcast afleveringen bij op te nemen als promotie. Uiteindelijk zijn de dingen toen zo gelopen dat het boek is uitgekomen en een half jaar later eigenlijk pas die podcast gerealiseerd is. Maar dat was heel leuk. En daar werd ook heel positief op gereageerd. En ik had eigenlijk eerst bedacht, ik nodig allemaal mensen uit die ik ken voor gewoon een leuk luchtig gesprek over vaderschap. Maar ik heb toen ook een paar mensen gesproken die ik helemaal niet kende. Waar ik ook hele leuke gesprekken mee had. Juist omdat je, als je het hebt over kinderen, is het altijd heel erg oprecht en eerlijk. Mensen liegen daar nooit over. Of tenminste niet als ze langskomen in een podcast om erover te praten. Is alles helemaal echt. En werd ook heel positief op gereageerd door zowel heel veel mannen, maar ook heel veel vrouwen die zeiden van, ja, ik vind het heel fijn om vaders over vaderschap te horen praten, omdat je zoveel dingen over moederschap hebt overal, maar eigenlijk niet echt dat. En zijn we al bij het vijfde seizoen bezig. En hoe bereid je die gesprekken voor? Dat hangt er een beetje vanaf. De laatste twee seizoenen hebben wel iets meer een thematische insteek. Maar ik probeer altijd zoveel mogelijk om ruimte te laten om een echt gesprek te voeren. Zodat je niet uit het werk van de redactie een antwoord pikt en daar naartoe gaat vragen. Ik heb die met Broederliefde geluisterd. Ja. Die krijg jij gewoon zo'n beetje allemaal aan het huilen. Ja, maar dat zijn ook hele lieve jongens. Dat geloof ik meteen. Maar het is natuurlijk niet het beeld dat de meeste mensen hebben bij vaders ook. Lieve jongens? Nee, ja. De ontroering over je kinderen lijkt ook wel meer aan moeders voorbehouden. Oh, ja. Nee, ik denk dat gewoon voor iedereen wel is weggelegd. En dat mensen die doen alsof het niet zo is, die stoppen dat gewoon weg om de een of andere reden. Vind je dat we er beter in worden? Communiceren over vaderschap, ouderschap? Ja, ik denk het wel. Het is nog wel heel, heel pril. Maar ik denk sowieso dat er veel meer, dat er door social media en dingen als podcast en YouTube veel meer communicatie is over dingen veel dichter bij mensen. En dat het makkelijker is om over een niche of iets heel specifieks heel snel informatie te vinden of mensen te vinden die daar ook iets mee te maken hebben. En ik denk dat dat wel echt specifiek voor vaderschap en ouderschap ook een hele goede ontwikkeling is. Het praten erover lijkt jou in ieder geval in je podcast altijd heel makkelijk af te gaan. Ja, ik vind het sowieso een voorrecht om een heel echt gesprek met iemand te kunnen voeren. Dat is best wel. Ja, ik vind het gewoon heel fijn. Ik vind het ook ik zeg ook altijd aan het begin van de uitzending, wat leuk dat je er bent. En ik bedank ze ook altijd netjes na afloop nog met een berichtje. Omdat ik, ja, ik, ervaar dat ook wel echt als een soort waardevol moment. En leer je er ook iets van? Ja, van alles. Soms hele concrete dingen, tips en trucs. Maar veel meer nog dan dat. Ja, dat je ook tegen dezelfde dingen aanloopt en dat dingen ook altijd komen en gaan. En dat je, ja, hoe zeg je dat? Het is ook cyclisch allemaal. Dus dingen die je oplost, die zijn nooit helemaal opgelost. Die komen altijd op een later moment en in een andere vorm ook nog wel weer terug. Maar ja, het feit dat andere mensen daar ook mee moeten dealen of al eerder mee gedeeld hebben, dat stelt je dan ook wel weer gerust. Ja, het geeft een soort ontspanning. Ja. Heb jij dromen voor je kinderen? Ik hoop dat ze de leuke mensen blijven die ze nu al zijn. Ik hoop vooral dat ze iets vinden waar ze goed in zijn en wat ze ook leuk vinden om te doen. En waar ze hun, nou, niet hun carrière, maar hun levensdoel van kunnen maken. Het zinvolle. Ja. Een zinvolle levensinvulling. En ben jij dan dat je denkt, oké, doe als ik, dan komt het goed, of doe vooral niet als ik? Ja, ik weet niet eens hoe ik doe als ik. Maar ik weet wel dat ik probeer ook niet dat de hele tijd te zeggen, maar ik probeer wel ook niet te veel druk op dit. Nou ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk sowieso nog echt super jong. Maar ik bedoel ook, ik probeer ook niet om iedere keer dat ze dan iets tastbaars leuk vinden, meteen, oké, dan ga je nu op voetbal. Dan ga ik langs de lijn staan schreeuwen, want je hebt één keer tegen een bal getrapt. Maar ja, dat vind ik eigenlijk nog wel het allermoeilijkst. Ik vind ook, ik kan mijn zoon heel goed lezen. Ik begrijp heel goed wat hij bedoelt wanneer hij praat of dingen juist niet zegt. Maar met mijn dochters is het weer heel anders. Dan denk ik echt 2 weken later, oh, dat was er aan de hand. Dat heb ik helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Dus voor hen vind ik het ook veel moeilijker om dan in te schatten of we er goed aan doen. Om, ja, wat goed voor ze is. Ja, precies. Nou, ja, globaal natuurlijk wel, maar ja. Ja, ik las bijvoorbeeld dat jou, jij ging naar het gymnasium. Ja. Dat was, maar dat eigenlijk paste je daar niet. Nee, maar ik denk niet dat het uit had gemaakt of ik op een andere school had gezeten. Je paste gewoon niet op school. Nee, ik wist zeg maar die gewoon. Ik hou wel heel erg van dingen leren, maar dingen leren die ik niet kan of wil leren, dat botst dan ook weer enorm met mij. Met je karakter. Ja, precies. Dus dat was het eigenlijk meer. En ik heb het een tijd lang volgehouden, omdat ik dan deed ik gewoon zoveel mogelijk niks. En dan op een gegeven moment wel heel veel, maar dat kan ook maar zo lang goed gaan. En op een gegeven moment is het ook afgelopen. Ja. Nou ja, ik weet nog toen ik op een gegeven moment had ik dan. Nou, toen studeerde ik volgens mij al. En toen realiseerde ik me van, oh ja, eigenlijk is het heel raar om bezig te zijn met een 5,6 gemiddelde te proberen te halen ergens voor. Terwijl iemand echt heel erg zijn best doet om de lesstof aan je uit te leggen. Want dat betekent gewoon dat je er net iets meer dan de helft van hebt opgeslagen. En toen was het klaar voor jou? Nee, toen dacht toen ik ging van je 10 halen. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik denk wel, eigenlijk zou je inderdaad alleen maar 10 moeten halen. Dat is hoe je meet of je de stof echt meester bent. Anders is het gewoon iets wat komt en weer gaat. Nou, iets wat we dan voldoende noemen. Ja, precies. Afschuwelijk woord. Maar goed, ja, het gekke is ook dat ja, nu doet het helemaal niks meer toe. Ik heb ook nog wel even gestudeerd, maar dat heeft ook niet echt iets bijgedragen aan wat ik nu doe. Heeft dat talige er altijd al in gezeten? Ja, zeker. Mijn vader is. Vond je dat wel leuk op school? Nou, ik vond Nederlands. Nee, ik vond Nederlands weer een beetje suf. Daar was alles dan weer heel rigide. En dan moest je al de namen van die. Ik vond het wel heel leuk om te schrijven. Korte verhalen of tekstjes of dat soort dingen. Maar je moest dan ook heel veel van die stijlvormen uit je hoofd leren. En dan niet zeg maar het voorbeeld ervan, maar de namen. En dat is, ja, dat is dan eigenlijk weer heel saai of zo. Dat haalt plezier ervan af. Ja, maar ik heb wel altijd met veel plezier gelezen. En mijn vader die is met pensioen, maar was altijd advocaat. En die, hij schreef ook zeg maar, die bezwaarschriften en gewoon brieven die hij dan stuurde aan mensen. Die waren ook altijd heel erg talig. En dat, ik heb ook een periode af en toe voor hem gewerkt dat ik dingen die hij gedicteerd had uitwerkte en dan uitstuurde. En dat vond ik ook wel heel... ik voelde dat wel echt. Er zat echt een soort ritme in en een bepaald soort opbouw. En ook de manier waarop hij dan tegelijkertijd heel dwingend en streng en tegelijkertijd beleefd kon blijven in binnen de... ja, hoe zeg je dat? De regels van zo'n tekst. Ergens ook kunstig. Ja, absoluut. Zeker. Hoe is het voor jou om taalvondsten te doen? Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Ja, als iets met lettergrepen klopt of als je een woord verzint. Ja, ja dan klikt er gewoon echt iets op zijn plek. Maar ik ga ook niet uit mijn weg om dat te doen. Zeg maar. Daar is het me niet per se om te doen. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat je bijvoorbeeld een foto gênant, dat je daar meteen iets bij voor kan stellen. Ja, maar volgens mij mogen we het van jou geen spelen met taal noemen. Nee, ja, of misschien ook wel. Vannacht, nou vooruit. Nee, maar dat komt nog weer van een ander moment. Dat we toen Wat Gebeurt net uit was geïnterviewd werden voor een of ander televisieprogramma. En toen, nou, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Die regisseur die had van tevoren al bedacht van... oké, jongens, jullie houden van spelen met taal. En die was de hele tijd aan het sturen om ons dat te laten zeggen. En toen werd dat weer... Ja, als iets moet, dan... Omdat je dan wel denkt van, ja, weet je, ik forceer mezelf niet, maar het is wel knap wat ik doe. Ja, precies. Het is niet een... Ik ben hier niet leuk aan het doen. Je zit hier niet Monopoly te spelen of precies. Te klaverjassen. Ja. Het is gewoon kunst. So real ass shit. Real ass art. Ik heb ook... Armin van Buuren was ook de gast bij jou in jouw vaderpodcast. En toen ging het over ideeën. En jij zei ergens tussendoor, als je een tijdje geen ideeën hebt, dan ga je een beetje dood. Ja, dat klopt. Je voelt dat zo voor je? Zeker. Nee, heeft toch ook weer met dit boek te maken. Het gaat over kaas. Precies. En allemaal, het staat helemaal bol van de goede ideeën. Nee, maar ook omdat ik dingen dus zolang het duurde om dit echt gerealiseerd te krijgen, waren er ook allemaal dingen die niet echt tot volwassing konden komen. En ik heb ook altijd, als ik op vakantie ga, dan de eerste week moet ik gewoon een beetje bijkomen of acclimatiseren en wennen aan een nieuwe plek. En als ik dan helemaal soort van leeg ben, dan op een gegeven moment komen die ideeën in zo'n rap tempo dat ik ook weer op moet houden met die ideeën te entertainen. Dan moet ik ze ook echt weer even laten. Als je weet dat alles cyclisch is, dan weet je dat die ideeën toch ook gewoon weer terugkomen. Ja, zeker. Dat weet ik nu. Maar toch, ja, het is wel zo. Het is ook, maar daarom vind ik het ook fijn om de verschillende disciplines af te wisselen. Dus als ik een plaat heb gemaakt en op een gegeven moment niet meer na kan denken over coupletten of thema's of andere dingen. Want zo is het wel. En dat is ook fijn, omdat we natuurlijk met z'n vieren zijn, kan je ook best wel makkelijk, als je het even niet meer weet, gewoon naar achter leunen en later aanhaken. Maar als het dan op een gegeven moment een beetje klaar is, vind ik het ook juist fijn om inderdaad gewoon weer wat langers te schrijven. En dan kunnen die andere dingen weer onder het oppervlakte een beetje bubbelen totdat het daar weer tijd voor is. Ik ben benieuwd wat er hierna komt. Maar in ieder geval is nu Gezeiker. Ja. Dankjewel, Pepijn. Bedankt. De roman Gezeik van mijn gast van vannacht, Pepijn Lanen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps. Daar abonneren kan ook. Hierna is de beurt aan Misha en haar gast, journalist en koninklijk huisdeskundige Rick Evers. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan komt schrijfster Suzanne Smit langs om te vertellen over Alles wat beweegt, haar nieuwe historische roman. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio.